Şimdi devam. Kale fekale Bilal ibni Abdullah vallahu lenem lemena'ahunna. Kale fe akbel aleyhi Abdullah vallahu değil, vallahi yemin ediyor ya. Vallahi lemena'ahunna. Ne yapacağız? Men edeceğiz kadınlar. Kale fe akbel aleyhi Abdullah fesebbehu sebben seyyi'e. Mâ semi'tu sebbehu misle kat. Misle kat. Daha önce hiç öyle sövdüğünü görmedik diyor. Niye sövüyor? Hadis denmiş. La temna'u nisâkumul mesacid. Kadınlarınızı işte mescitten men etmeyin. Bilal ibn Abdullah diyor. Ben men edeceğim diyor. Sahabeden biri. Ve kâle uhbiruka an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve takulu vallahi lemena'hun. Biz sana diyoruz ki diyor peygamber böyle dedi aleyhissalatü vesselam. Nasıl, ne dedi az önce? Farklı mı dedi? Ne dedi? Biz sana Resulullah böyle dedi diyoruz. Sen biz ne yapıyorsun? Vallahi biz onları men edeceğiz mescitten diyorsun. Halbuki sünnet ulaştıktan sonra kişinin hevasını ne yapması lazım? Belki kıskanç. Yani karısının kıskançlığından söylüyor bunu. Namus gayretinden söylüyor değil mi? Ama hadis varsa bir meselede, şeriat bir şeyin ucunu açık tuttuysa, herkesin hevasını ne yapması lazım? Şeriata tabi kılması lazım. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اِبْنِ مُغْفِلْ اَنَّهُ رَعَى رَجُلًا يَخْزَفُ فَقَالَ لَا تَخْزَفْ فَقَالَ لَهُ لَا تَخْزَفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَى عَنِ الْخَزْفِ اَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَزْفَ فَقَالَ اِنَّهُ لَا يَصَادُ بِهِ صَيْدًا وَلَا يَنْكَأُ بِهِ عَدْوًا وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسُرُ السِّنَّ وَتَفْقَهَ الْعَيْنِ وَتَفْقَهَ الْعَيْنِ وَتَخْزَفْ. Orada ne diyor? Avı neyle yapmayın? Taş atarak yapmayın diyor değil mi? Çünkü taş atmak ne yapar diyor? Dişi kırar, gözü ne yapar? Gözü çıkarır yani. Onun başka işi yoktur. Evet. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ يَخْصَفُ فَقَالَ لَهُ. Bundan sonra bir bakmış ki adam biri gene taş atıyor. أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَزِفْ اَوْ كَرِحَ الْخَزْفَ وَاَنْتَ تَخْزَفْ لَا اُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا. Daha artık senden buluş, böyledir, şöyledir konuşmayacağım diyor. وَرَوَى الْبُخَرِّيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ زُبَيْرِ اِبْنِ عَرَبِي قَالْ سَأَلَ رَجُلٌ اِبْنِ عُمَرَ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ اِسْتِسْلَامِ الْحَجَرِ İstilam-ı Hacer. An istilam-ı Hacer. Şimdi orada niye radıyallahu anhuma dedi? Ömer radıyallahu işte. Ha, ikisini de kastediyor. Babasıyla oğlu. Allah ikisinden de razı olsun. An istilam-ı Hacer değil mi? İstilam ne olacak? Öpmek. He? Öpmek mi? Selam. Tabii. Şeyi öpmek, Hacer-i Resved'i öpmek var ya. Fekal ra'aytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yesteslimu ve yestelimehu. Yestelimehu ve yakbeluhu. Fekal kultu yukabbilehu. Yukabbilehu. Öpmek yani. Kal kultu er'ayte in zahamt. Er'ayte in galabte. Kale ic'al er'ayte bil yemin. Bil yemen. Bil yemen. Ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bil yumna, özür dilerim. Değil mi? Er'ayte bil yumna. رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَسْتَلِمُوهُ وَيُقَبِّلُهُ يَسْتَلِمَهُ وَيُقَبِّلَهُ. Ne diyor? Burada bunu niye getirdi? Ömer diyor ki, yani sen bir taşsın sadece diyor. Yani peygamberim ben seni öptüğünü gördüğü için öpüyorum. Yoksa ben öpmem seni değil mi? Malum kısa biliyorsunuz. Neden bunu yapıyor? Sünnete Tabi olmak için yani. Selef bu noktada her zaman ne yapıyorlardı? Sünnete uymak noktasında ayrı bir cuhd, ayrı bir çaba sarf ediyorlardı. قال الحافظ ابن حجر على قول ابن عمر اجعل أرأيت باليمن وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي فأنكر عليه ذلك وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقى ويتقي الرأي. O dedi ki, olur mu ben böyle yapayım, böyle yapayım, öyle yapayım. İşte, o aynen, dedi ki, burada onun reyni yendi. İşte Allah nasıl öpmüş, sen de öpeceksin yani. Aynen. Şey yani. Ömer oğluna böyle söylüyor radıyallahu anh. Peygamber böyle yapmış, Ömer bunu anlamış yani. Peygamberin böyle yaptığını anlamış, duymuş, bilmiş. Peygamberin öyle yaptığını aleyhissalatü vesselam bildikten sonra Abdullah İbni Ömer'in dediği gibi neden, nasıl? Akıl getirilmez diyor. Böyle yapabilir miyim? Yani şöyle yapabilir miyim, böyle yapabilir miyim yok. Peygamber böyle yapmış. Aleyhissalatü vesselam sağını almış. Bir tur yapmış. Sonra gelince öpmüş. Bir de selam vermiş değil mi her turda? Bitti yani. Hacerul Esved. Siyah bir taş. Bildiğim bir taş yani. İslam normalde taşlara tapmayı, değil mi? Şekillere tapmayı yasaklamak için gelmiş. Tevhid dini. Ama peygamber öyle yaptı gördük ya. Bitti artık. O yüzden Abdullah İbni Ömer sünnete en düşkün sahabelerden bilinir. Bir gün çölde giderken şöyle bir yuvarlak çizmiş. Demişler niye yuvarlak çizdin? Peygamber buradayken bir keresinde buradan dönmüştü. Burada önceden taş, ağaç bir şey vardı. Buradan dönerek gitmişti. Ben de onun sünnetine tabi olmak için bunu yaptım demiş. Ömer öyle bir yetiştirmiş ki oğlu Abdullah İbni Ömer'i. Düşün ya çölde bomboş bir yer dönüyor yani. Sünnete ittiba etmek bu kadar ehemmiyetli ve önemli. Her meselede ne yapması lazım Müslümanın? Ama her meselede yani sadece namaz kılma şeklinde, oruç tutmada değil yani. Her şeyde kılık, kıyafet, oturup kalkma, konuşma, yatma, ahlak her şeyden önce değil mi? Her şeyde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benzemesi lazım yani. Hazreti Fatıma için öyle diyorlar değil mi? Resulullah çok benziyordu diyorlar Aleyhisselatü Vesselam. Ahlakı benziyordu. Babasını çok sevdiği için babasını taklit ediyordu her şeyde Hazreti Fatıma. Evet. Ray'dan sakınırdı. Yani rey'den sakınırdı. Görüşten ne yapardı? Sakınırdı diyor. Evet. Vakale İbni Abbas. Vakale İbni Abbas radiyallahu anhüme limen arada sünnete bi kavli Ebi Bekir ve Umar radiyallahu anhüme. Ha şimdi duralım burada. O dönemde kimin sözleriyle sünnete karşı çıkmış insanlar? Ebu Bekir ve Umar. Onlar hakkında da şeriat diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam onların imanı ümmetle tartıldı da onların imanı ümmete ağır bastı diyor. Şimdi böyle bir adamın sözü yani böyle bir adamdan kastım Ebu Bekir Ömer. Bunların sözü bile sünnete taarruz etmeye gerekli kılmıyorsa değil mi? Kaldı ki bugün İslam'ı bile tartışılan insanların ismet sıfatıyla getirilmesini. Onların sözleriyle şer'i naslara, sünnete karşı çıkılması, değil mi? Düşünün, bugünkü insanların Ebu Bekir Ömer gibi fazileti yok yani. Ebu Bekir Ömer cennet ehli, bunların imanı tartışılır. Bunlar Müslüman bile değiller. Vallahi. Vallahi ma erakum muntahina hatta yu'azzibakumullah. Uhaddisukum an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. وَتُحَدِّثُونَ عَنْ أَب۪ي بَكِرْ وَعُمَرْ Ben size diyorum Resulullah böyle diyor. Siz bana diyorsunuz Ebu Bekir Ömer böyle diyor. قَالَ الْعَلَّامَةُ سُلَيْمَانِ ابْنِ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدُ الْوَحَّابِ رَحِمَهُمُ اللّٰهِ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْكَلَامُ ابْنِ عَبَّاسِ لِمَنْ عَارَدَهُ بِأَبِي بَكِرْ وَعُمَرْ وَهُمَا هُمَا Yani o ikisi biliyor herkes o ikisinin ne olduğunu. Onlar işte. فماذا تظنه يقول لمن يعارض سنن الرسول صلى الله عليه وسلم بإمامه وصاحب مذهبه الذي ينتسب إليه؟ Nasıl olur diyor yani düşünün Ebu Bekir Ömer sözüyle gelenlere böyle dedi ya biri çıksa deseydi Ebu Hanife böyle diyor Malik böyle diyor Şafii böyle diyor. Yani Ebu Bekir Ömer de değil bunlar. Değil mi zikredilenler? Onlar kadar faziletli diyebilir mi kimse? Kimse diyemez ya. Sünnet diyorsun, hadis bak böyle diyorsun. 100 tane sahabeden el kaldırma gelmiş diyorsun, değil mi? Apaçık sünnet olduğu belli. Ya diyor Ebu Hanife böyle demiyor. Yani bu insanların gerçekten imanda problemleri var. Evet. Ve yec'al kavlehu iyaren alel kitab ve sünne. Ne yapmış sözü? Kitap ve sünneti. Ve yec'al kavlehu iyaren. Ne diye ya? Üstün manasına gelebilir mi? Yok. Bakayım mı? Ayar benim hatırladığım ölçüydü. Yani kitap ve sünnetin haricinde kendine bir ölçü kılmış, terazi kılmış onu yani. Doğru, iyi. Halbuki terazi ne? Şey, ölçü ne? Kitap sünnet. Kitap sünnet. Ya yani adam tutmuş kimin sözünü kendine kıstas yapıyor? Ebu Bekir, Ömer, Ebu Hanife, Şafii, Malik, fark etmiyor. Sonra diyor zaten, فَمَا وَفَضَهُ قَبْلَهُ وَمَا خَالَفَهُ رَدَّهُ اَوْ تَأَوَّلَهُ فَاللّٰهُ مُسْتَعَانَ İyar yani, iyar şey çekil. Sizde çeki mi diyorlar? Bizde terazi. فَمَا وَفَقَهُ قَبْلَهُ وَمَا خَالَفَهُ رَدَّهُ اَوْ تَأَوَّلَهُ فَاللّٰهُ مُسْتَعَانَ Yani adam muhalefet ediyor, kabule muvaffakat etmiyor veya tevil ediyor. İşte yok hadis tamam böyle gelmişti ama Ebu Hanife de böyle demişti. Ona da bakmak lazım da Şafii'ye de bakmak lazım. Biz mi bileceğiz hadisleri onlar? Bak tevillere bak. Bir dünya tevil getirecek. Evet. Ve ma ahsana ma qala ba'da'l mutaahhirin fe in ca'ahum fihi d-delil muwafiqan lima kana li abai ilayhi zahab zihabu zihabu radahu wa illa qila hadha muawwal wa yarkabu li tawil fihi si'abu. Ne dedi? Bir o zaman ki diyor onlara bir muvafık bir delil geldiği zaman. Neye muvafık? Babalarının görüşüne uygun bir görüş geldiği zaman raduhu, razı oluyorlar. İlla ki zehab olmasınlar da diğer söylerler ki bu tevil olacak bir şey. Ve yer kabul tevil. Ne yaparlar? Tevile binerler. Yani gemi düşün. Ve yer kabul tevil. Zor olan bir tevil. Ha, zor olan hiç alakasız bir meselede tevile giderler. Ne güzel söylemişsin. Ve la raybe enne hâze dâhilu fi kavlihi ta'ala ittehazu ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâh. Evet, burada ama şunu kastetmiyor tabii. Yani adam mezhep taklit ediyorsa işte rahiplerini, hahamlarını ilah edinen Yahudi Hristiyanların ilah edindiği gibi mezhep taklit edenler de ilah edinmiştir demiyorlar. Ama mesela İbn-i Teymiye'nin yani yüeddiye ama İbn-i Teymiye'den de benzer bir söz var. Onlar aslında daha çok şöyle insanları kastediyorlar. Mesela bir tanesini biliyorum. Diyor ki Ebu Hanife hüccettir bizim için diyor. Ya yerde de bulsak alırız diyor. Delil sormayız ona. Bu adam kafir olur. Yani. Bu adam niye kafir olur? Kur'an ve sünnetin dışında başka bir hüccet edinmiş ya. Bak söze bak. Ebu Hanife hüccettir. Ebu Hanife hüccet olmaz hiçbir zaman. Şafii de olmaz. Ahmet de olmaz kendi başına. Ya bunlar beşerdir, insandır değil mi? Nasıl olur peygamberin dışında bir insanın sözünü hüccet mesabesine çıkar? Ne demek hüccet değil mi? Yani bütün kullar ondan mesul olacaklar diyoruz kıyamet günü. Böyle bir mezhep anlayışı nedir? İttehazu ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâh. Evet bir şey diyecektim. Sahabe hüccet götürür mü? Sahabe sözü hüccet olur mu? Sahabenin de münferit tek sözü hüccet olmaz. Şartları vardır. Bazen olabilir. Bir sahabe söylemiştir. 100 tane sahabe duymuştur. Hepsi sukut etmiştir. Sukut edince hepsi rıza göstermiştir. Bu onların icması ve ittifakı olmuştur. Yeryüzünde icması masum olan sahabedir. İcması hüccet olan da sahabedir. Onların icması hüccettir değil mi? Hmm. Ama müferit hiçbir sahabenin sözü dahi hüccet değildir. Ve kâle Ebu Sâib kunna inde vaki' fe kâle li racun. Duralım burada. Vaki' kim? Vaki'nin yanındaydık diyor. Vaki' tabiinin büyüğü. İmam Şafii'nin hocası. Emirül müminin fil hadistir diyor İmam Zehebi Vaki' için. Biliyorsunuz Emirül müminin fil hadis ne demek? En büyük rütbe. En büyük rütbe. İmam Bukhari'nin rütbesi. Vaki' öyle ama diyor la ya'rifu mal-lughal arabiyye. İmam Zehebi diyor yani. Arap dili nedir bilmiyordu diyor yani. Hadiste uzmanmış. Her alimin uzman olduğu bir yer varmış geçmişte. فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ مِمَّنْ يَنْظُرْ فِي الرَّيْ يَنْظُرُ فِي الرَّيْ Adam görüşe gidiyor. Öyle bir adam bulmuş. Yanına gelmiş. Ne demiş? اَشْعَرُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيَقُولُ اَبُوْ حَن۪يفَ هُوَ مُسْلَهُ وَقَالَ الرَّجُلُ فَاِنَّهُ قَدْ رُضِيَ عَنْ اِبْرَاهِيمِ النَّخَعِي اَنَّهُ قَالَ الْعِشْعَرُ مُسْلَهُ قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا غضب غضبا شديدا değil mi غضب o fiil غضبا شديدا çok şiddetli bir şekilde kızdı ona evet وقال اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول قال ابراهيم ben sana peygamber böyle dedi diyorum sen bana İbrahim böyle dedi diyorsun ما احقك بان بأن تحسب تحبس ثم تخرج حتى تحبس أيوه تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع من قولك هذا yani senin diyor ne yaparım hapsederim ta bu görüşünden bu sözünden dönene kadar değil mi وهذا الذي ينبغي أن يفعل فيمن رأمل yok فَيُمْنَ رَأْمَ الْمَقْرُ değil mi? فِيمَنْ değil mi? وَهَذَا الَّذِي يَنْبَغِي يَنْ يَفْعَلَ فِيمَنْ رَأْمَ الْمَقْرُ فِيمَنْ şöyle biri hakkında فَهَذَا الَّذِي يَنْبَغَ أَنْ يُفْعَلَ فِيمَنْ رَأْمَ الْوُقُوفَ أَمَامَ الْوُقُوفَ أَمَامَ النُّصُوسِ وَمُعَارَدَتِهَا بِقَوْلِ فُلَانْ وَفُلَانْ falanın falanın sözüyle ne yapıyor? Şer'i nasları at bir kenara bırakıp şahısların görüşlerine gidiyor. بِحُجَّةٍ أَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْكِ yani ne yapıyor? Onları hüccet mesabesine çıkartıyor. Onlar sanki şeyden daha iyi biliyorlar. Kur'an naslarını. Kur'an nas yani şeriat dediğimiz asıl iki şeyden oluşur değil mi? Kur'an ve sünnetten oluşur ya. Asıl insanların sözlerinin bu teraziyle ölçülmesi lazım. Öyle. İnsanların sözleriyle bu terazi ölçülmez. Abdullah sen devam et. وروى أبو يعلى في طبقات الحنابلة. Bu önemli bir kitap. Hanbelilerin tabakalarını anlatıyor. Orada kavillerini zikrediyor. Eyvah. عن الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل قال بلغ ابن أبي زيد أن مالكا لم يأخذ بحديث. Hangi hadisi almamış? البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فقال يستتاب في الخيار فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ومالك لم يرد الحديث ولكن تأوله على غير ذلك. Ha burada bir asıl daha getiriyor. Ahmet bin Hanbel İmam Malik'in işte iki tane malı satan ve malı satın alan kişinin meclisten ayrılmadıkları müddetçe hıyar yani tercih haklarının olduğunu, anlaşmayı dilerse meclisten ayrılmadan bozulacağını biz ne yapıyoruz? Biliyoruz değil mi? Hadis apaçık. Hatta Ahmet ne demiş? Tövbeye çağrılır. Tövbe etmezse boynu vurulur demiş bunu inkar eden adam. Ama Malik bunu reddederken hadisi ne yapmış? Tevil etmiş. Hadisi reddetmemiş ama tevil etmiş. Yani. Tevil etmiş yani. Ve hakeza kâne selefü tayyib yeşteddu nekîruhum ve gadavuhum alâ men arada hadise Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada duralım. Niye az önce bunu getirdi? Ahmet Malik ne kadar da büyük bir imam olsa tevil ettiği için diyor. Eğer tevili olmasa böyle bir fiil yapan adamın hükmü diyor tövbeye çağrılıp boynunun vurulmasıdır diyor. Bak Mali burada nasıl tehdit ediyor yani. Aynı dönemde yaşasa belki görüşse ona diyecek sen nasıl böyle bir şey yaparsın. Apaşık hadis var değil mi? Maliki mezhebinde mesela gene şey vardır. İmam Müslim sahihinde bir bab açmıştır. Cuma günü oruç tutmanın kerahiyeti babı. O konudaki sahih hadisleri getirmiştir. O hadislerin şeyinde, şerhinde İmam Nevevi diyor ki zahir hadisler, delillerin hepsi gösteriyor ki Cuma günü tek başına oruç tutmak nedir? Kerih görülmüştür, yasaklanmıştır. Malin diyor, Muvatta'daki sözünü ilim ve irfan ehlinden kimseden duymadım diyor. O dedi ki diyor, Cuma günü oruç tutmak güzel bir şeydi. Malik'in mezhebinden Davud da diyor ki, eğer şeyhim İmam Mali'ye diyor bu hadis ulaşsaydı böyle hükmetmezdi diyor. O mazurdur çünkü ona hadis ulaşmamıştır diyor. Ya Allah hepsine rahmet etsin. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet, Ebu Hanife. Değil mi? Allah onlara rahmet etsin. Ama bunların her biri beşer. İnsan olduğu için hata etmiş olabilir. وَهَكَذَا كَانَ السَّلَفُ الطَّيِّبُ يَشْتَدُّونَ كِيرُهُمْ وَغَدَبُهُمْ عَلَى مَنْ عَارَدَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِرَأْيٍ اَوْ قِيَاسٍ اَوْ اِسْتِحْسَانٍ اَوْ قَوْلُ اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ كَائِنَ مَنْ كَانَ. Kim olursa olsun akılla, kıyasla, istihsanla peygamberin sözünün önüne başka bir şey geçirmez. Hanifiler midye haramdır diyorlar. Dün yemiştik ya. Açıyorduk. Limon sıkıp yedik. O midye, o haniflere göre haram. Niye? Hayız oluyormuş. Ya hayız oluyorsa oluyor yani. Yani akıldan bu bilinmez. O diyor içine pislik yiyormuş denizde. İşte Allah da ayette diyor size pislikleri haram kıldı. Yani pislik yiyor, yemiyor. Hayvanlar da yeri geliyor pislik yiyor. Bazı hayvanlar değil mi? Tavuk falan. Ot, saman. He? Tavuk falan hepsi yiyor. Tavuk bir pislik yiyor değil mi? Hı. Tavuk haram mı? Yok. Akıllan olsa ne olması lazım? Onda haram olması lazım. Demek ki haramlar helaller, mübahlar ne olursa olsun şeyle belirlenmez. Kıyasla, görüşle, ben böyle iyi görüyorum, bana böyle güzel geliyorlar olmaz. وَيَهْجَرُونَ فَاِلَ ذَٰلِكَ وَيُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَضْرِبُ لَهُمُ الْأَمْسَالَ وَلَا يُسَوِّغُونَ غَيْرَ الْاِنْقِيَادِ لَهُمُ. Orada ne dedi? وَيُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَضْرِبُ لَهُمُ الْأَمْسَالَ. Onlara misaller getirenleri inkar ediyorlar. Yani burada darabı getirmek. He. Misaller getiriyor. Mesela Allah'ın eli var. Bunu ayette ispat ediyor, hadiste. O diyor ki ya böyle olursa böyle olur. Akli bir şeyler getiriyor. Cehm bin Safvan da böyle saptı esma sıfatta. Diğer sapık fırkalar da böyle saptılar. İşte böyle olursa böyle olur, şöyle olursa şöyle olur. Aklı devreye soktukları için birçok Allah'ın sıfatını ne yaptılar? İnkar ettiler. İyi anlamıyla. وَلَا يُسَوِّغُونَ غَيْرَ الْاِنْقِيَادِ لَهُ وَالتَّسْلِيمُ وَالتَّلَقِّي بِالسَّمْعِ وَالتَّاعَةِ وَلَا يَخْتُرُ بِقُلُوبِهِمَ التَّوَقُّفِ فِي قَوْلِهِ فِي قَبُولِهِ فِي قَبُولِهِ قَبُولِهِ حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ عَمَلٌ أَوْ قِيَاسٌ أَوْ يُفَافِقَ قَوْلَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ بَلْ كَانُوا عَامِلِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ خِيْرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ. Bu ayet yeterlidir yani. Allah ve Resulü bir şey hükmettikten sonra mümin erkek, mümin kadınların seçme hakkı yoktur. وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتِ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Evet, ne yapmak lazım? Hükümde, her şeyde alemlerin Rabbinin Resulü olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dönmek bize farz olan şey. فَدُفِعْنَا إِلَى زَمَانٍ اِذَا قِيلَ لِأَحَدِهِمْ سَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا يَقُولُ مَنْ قَالَ بِهَذَا وَيَجْعَلُ هَذَا دَفْعًا بِصَدْرِ الْحَدِيثِ اَوْ يَجْعَلُ جَهْلَهُ بِالْقَائِلِ بِهِ حُجَّةً لَهُ بِمُخَالَفَتِهِ وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ. Evet, adama deniyor ki peygamberden şu sabit oldu, şu sahih rivayettir. O diyor ki nereden çıkardın? İşte bunun hüccet olduğuna delil ne? Kendince bazı teviller getirip ne yapıyor? Bundan amel etmeyi terk edip muhalefet ediyor. وَلَوْ نَسَحَ نَفْسَهُ لِعِلْمٍ لَعَلِمَ لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل. Eğer nefsine nasihat etseydi şunu kesinlikle bilirdi. Lealime tekit var değil mi? Orada lam tekit. Lealime şunu çok iyi bilirdi ki enne hazel kelam min ademil batıl. En büyük batıldır bu söz yani. Neymiş? Ve la yu'rafu imam min a'immetil islamil batte kal la na'melu bi hadisi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem hatta na'rife men amile bihi fe inne cehle فإن جهل من بلغه الحديث من عمل من عمل به لم يحل له أن يعمل به كما يقول هذا القائل. Ne diyor? Müslümanların imamlarından bir imam elbette bilmiyoruz ki ne demesin? Biz peygamberin hadisiyle amel etmeyiz ta ki ondan amel ettiğini bilene kadar, bilinene kadar. Kimlerin amel ettiğini bilmiyoruz. Ha, kimler amel etmiş bu hadise? Bir dur bakalım, Malik amel etmiş mi? Ahmet amel etmiş mi? Belki dört mezhebin de amel etmediği sünnet olabilir yani. Dört mezhebin de hata ettiği, sünnete muvafakat edemediği. Baktık dört mezhep o zaman muvafakat etmediyse bu sünnet değil midir diyeceğiz. Ondan geri mi duracağız yapmaktan? Doğru mu? İbnül Kayyim bunu anlatıyor. İlamul muvakkin ne değil mi? Ne demek ilamul muvakkin? İmza atanlara uyarılar demek. Çünkü fetva veren herkes ne yapar diyor? Allah adına imza atar. Evet abi. Fasl fi zamm at-taqlid. İ'lam en at-taqlid huwa qabul qawl al-qa'il min ghayri ma'rifati lid-dalil. Ha, bu taklidin manası buymuş. Huwa qabul qawl al-qa'il min ghayri ma'rifati lid-dalilihi. Delilini bilmeden söz kabul etmek demek. Evet. Ve la khilafa bayna an-nas en at-taqlid laysa bi'ilm. İlim değildir. İttifak var burada. Taklit ilim değildir. وَاَنَّ الْمُقَلِّدَ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اِسْمُ عَالِمٍ. Ha, demek ki taklit eden mukallide de alim adı kullanılmaz. Kim demiş bunu? İbnül Kayyim اِلَامُ الْمُوَقِّنِّ demiş. Evet. وَلِذَلِكَ نَهَا الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللّٰهِ عَنِ التَّقْلِيدِهِمْ قَالَ الْاَيْمَةُ رَحِمَهُمُ اللّٰهِ كُلٌّ يُؤْخَذُ مِنْ قَبْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Aleyhissalatü vesselam. Bütün alimler böyle söylemişler. Herkesin sözü alınır ve atılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözü hariç. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. Bizde deyimdir bu. Araplarda da deyim. Sizde deyim mi öyle? Var mı? Baş göz üstüne. Peygamberden bir hadis geldiyse aleyhissalatü vesselam baş göz üstüne diyor. وَإِذَا جَاءَ عَنِ السَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ وَإِذَا... Sahabe de böyle. وَإِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِينَ فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ Gördün mü? Onlar da erkek, biz de erkeğiz. Yani onlar da imtihanda, biz de imtihandayız. Tabiinden geliyorsa bakarız. Sahabeden geliyorsa bak demiyor, bakarız. Onlar da erkektir, biz de erkeğiz. O da عَلَى الرَّأْسُ عَلَى عَيْنِ Baş göz üstüne, başımızın tacıdır onlar. وقال مالك رضي رحمه الله كل مراد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر. Değil mi? Kabri gösteriyor Aleyhissalatu vesselam, Medine ehlinden zaten. Yani Resulullah. Evet. Hepimizin sözü alınır da, atılır da ama şu kabrin sahibi Resulullah hariç Aleyhissalatu vesselam. وقال الامام الشافعي رحمه الله اذا صح الحديث فهو مذهبي. Burada duralım. Bu söz çok değerli bir söz. Niye çok değerli bir söz? Şundan dolayı. İmam Şafii'nin özellikle bu söylemesi önemli bir söz. İmam Şafii neden önemli? Çünkü İmam Şafii'nin iki mezhebi var, doğru mu? Mezhebul Cedid ve Kadim diye. Yeni ve eski mezhep. Bakıyorsunuz tamamını neredeyse değiştirmiş mezhebinin, değil mi? İçtihadını. Bak Şafii hatasızmış gibi kabul edip kör körüne taklit eden adamlara sormak lazım. Değil mi? Güzel. Kendisi değiştirmiş bütün şeyleri. İçtihatlarını. Ama dediği bir şey var. Değiştirmediği bir söz var. اِذَا صَحَّ الْحَد۪يثِ فَهُوَ مَسَلِ Neden değiştirdi? Çünkü başka hadislere ulaştı. Evet. وقال اذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضرب بقولي duvara yüzünü çalın diyor yani benim sözümü. Eğer peygamberin sözüyle çelişiyorsa. Aleyhisselatü vesselam. وقال أجمع المسلمون على على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. Tab Müslümanlar icma ettiler ki Peygamber'in sünneti açık olduktan sonra istibanet, değil mi? Hı. Açık olması, beyan olması. Böyle olduktan sonra kimsenin sözü için ne yapamaz? Kimse Peygamber'in sözünü aleyhissalatü vesselam'ı bırakamaz. فقال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد عجبت القوم ben şöyle bir kavme şaşarım ki عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال لا تقلدوني ولا تقلدوا ولا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا من حيث أخذوا أخذوا aldıkları yerden alın, beni taklit etmeyin Maliki, Şafi, Evzai ve Sevri. Aslında bunlar da müçtehittir ama bunların mezheplerini talebeleri korumadılar. Koruyamadılar. Belki talebe yetiştiremediler. Belki devletler desteklemediği için ulaşmadı ama dört mezheple mukayyet değildir İslam'daki mezhepler. Evzai'nin kendi mezhebi, Sevri'nin birçok alimin mezhebi vardı. Şimdi Osmanlı Devleti Hanifliği resmi mezhep kabul etmiş. Bir dönem Mısır ve bölgesindeki kurulan İslam devletleri Şafiliği kabul etmiş, Şam bölgesi. İşte Afrika'daki kurulan devletler Malikiliği kabul etmişler. Özellikle Endülüs'te mesela. Hanbeli mezhebini kabul. Zaten bugün Suudi Arabistan'ın resmi mezhebi Hanbeli mezhebi. Devletlerin böyle mezhepleri seçmesi nedeniyle bu dört mezhep günümüze kadar gelmiştir. Bunlar siyasi nedenleri vardır bunların. Bu sebeple bu mezhepler gelmiştir. Evzai'nin de Sevri'nin de ne? Müstakil mezhepleri vardı. وَيَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُوشَكُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُ بَكْرٍ وَعَمَرٍ Malum sözü, ben size gökten taş yağmasından korkarım. Resulullah böyle diyor diyorum. Siz bana Ebu Bakır Ömer böyle diyor diyorsunuz aleyhissalatü vesselam. فَقَالَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ سُلَيْمَانُ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللّٰهُ بَلِ الْفَرْضُ وَالْحَتْمُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اِذَا بَلَغَهُ كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَلِمَ مَعْنَ ذَلِكَ فِي اَيِّ شَيْءٍ كَانْ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ وَلَوْ Hangi meselede olursa. وَلَوْ خَالَفَهُ مَنْ خَالَفَهُ فَبِذَلِكَ اُمِرْنَا اَمَرَنَا رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَنَبِيُّنَا صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ قَاطِبَةُ إِلَّا جُهَالُ الْمُقَلِّدِينَ وَجَفَاتُهُمْ وَمِثْلُ هَؤُلَاءِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا حَكَى الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَبُو عَمْرٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُ Ebu Ömer İbn Abdülber'in künyesidir. Aklınızda olsun. Çoğu yerde şey der ki Ebu Ömer böyle söyledi, Ebu Ömer böyle söyledi. İbnül Kayyim böyle nakiller yapar. Ebu Ömer'den kastı İbn Abdülber'dir. Ebu Ömer'den kastı İbn Abdülber'dir. Bu konuda icma nakletmiş. Bunlar ilim ehli değildir diye. Evet, taklitçi çünkü bunlar. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم tabi olun, bidat çıkarmayın, size yeter. Yani gelen dine tabi olun. Ya işte burası böyle mi, şurası böyle mi, araştırmayın, şey yapmayın. Hem de şeyler alakasız olan şeylere karışmayın. Zayıf hadislerin kabulünde 4 tane İbn Hacer şey getiriyor ya. Evet. Şart getiriyor. Diye sahih hadisleri hamil yapın, yani zayıfları bırakın, sahih hadisleri yeter yani. Aynen. وَقَالَ الْاِمَامُ الْاَوْزَاعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَيْكَ بِأَسَارِ مِنَ السَّلَفِ مَنْ سَلَفَ وَاِنْ مَنْ سَلَفْ وَاِنْ عَلَيْكَ بِأَسَارِ مِنْ سَلَفٍ Selefin rivayetleri sana tavsiye ediyorum. وَاِنْ رَفَدَكَ النَّاسِ وَاِيَّاكَ وَاَرَاءَ الرِّجَالِ Sakına sakına erkeklerin görüşlerine tutunma. وَاِنْ زَخْرَفُوا لَكَ بِالْقَوْلِ zuhrufuhu leke bil kavli. Yani süsleseler yani. Zuhruf süs demek biliyorsunuz. Sözlerle size çok süslü, çok tatlı da gelse o sözler, sakın ha sakın erkeklerin görüşlerine aldanmayın. Ve yekulu Şeyhul İslam İbn Teymiyye rahimehullah ve men fekade delile dalle sebil. Delil kaybeden sapar diyor. Sapmıştır diyor. Ve kâle İmam İbnül Kayyim rahimehullah vallahu mâ khawfi zunûbe vallahi mâ khawfi zunûbe ve innehâ le'alâ sebilil afri vel ufrâni. Vallahi diyor beni günahlarım korkutmuyor. Çünkü onlara af ve mağfiret yolu açıktır diyor. Lakinna ma akhshan insilah al-qalbi an tahkim hadha al-wahy wal-Qur'an. Vallahi ben neyden korkuyorum diyor? Kalbimin vahyin tahkiminden ve Kur'an'ın tahkiminden, hükmünden insilah çıkmasından. Varidan bi ara'ir rijali ve kharsiha la kana zaka bi minnati diyani. Neyden korkuyor? Kalbinin o erkeklerin görüşlerine razı olup onlara hırslanması, bundan korkuyor yani. Bidat ehlinin burada pisliğini anlatıyor. Bidat ehlinin bidatları ne yapıyor? İnsanları helaka götürüyor, şirke götürüyor, küfre götürüyor değil mi? Adam faizcidir, adam içkicidir, zinacıdır değil mi? Yani bir af yolu var bunun ama ötekinin af yolu yok. O yüzden Fudal İbni İyad, oğlumun diyor zinakar, faizci, günahkar, günah düşkün olması bidatçı olmasından bana daha sevimlidir diyor. Fudayl ibn-i İyad. Düşkün bidatçı derken tabii hemen ameli bidatlar değil burada kastımız. Kaderi, mutezili, harici, itikadi bidatlar. Allah muhafaza insanı helak eder. Burada kalalım. İnşallah devam edeceğiz.